Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og panelet er fortsat Niels Ivar Larsen fra satiremagasinet Spot, antropolog Dennis Nørmark og politisk kommentator Søs Marie Siop. Siop? Siop? Nej, det kunne du også godt. Den har du nok hørt før. Det lyder sødt. Du er jo sødt. Tak. Og i den her time, der skal det handle om tre sager for ugens løb. Om chikanesagen fra Maja, hvor et lesbisk par blev udsat for homofobi. Måske. Vi skal snakke om, hvorvidt det er okay at være arbejdsløs og have en 6 år lang uddannelse og ikke rigtig kunne se det for os at arbejde i Netto. Men først så skal vi vende sag for ugens løb om den muslimske privatskole Ikra. For på den muslimske privatskole Ikra på Nørrebro i København, der fraråder skolepsykologen elever at få kærester. For det foreskriver islam. Det er et råd for Gud, siger skolepsykolog Amina John Jova. Undskyld, hvis jeg udtaler det forkert. Det er et råd for Gud, at man ikke må indgå i seksuelle relationer eller kæresteforholdsrelationer. Men skal en skolepsykolog egentlig snakke om, hvad der er tilladt og forbudt i islam, Niels Ivar Larsen? Nej, under ingen omstændigheder. Altså, hun virker sådan set som en meget sød og indfølende person, ud fra hvad, det forsvar, jeg har læst, hun har skrevet. Men der er noget helt galt her. Altså, hun er offentligt lønnet til at varetage en opgave som skolepsykolog. Og så håndhæver hun religiøse dogmer og giver det ud for at være psykologiske råd. Og det går altså ikke. Der skal man skille skæg og snot fra hinanden. Altså hun er mere imam, end hun er psykolog? Ja, altså jeg er med på, at når man har sådanne friskoler med sådanne værdigrundlag, så er det jo nok uundgåeligt, at der vil være nogen i det skolemiljø, nogle autoriteter, som står på at håndhæve dogmer om, at man ikke må kaste rundt og sådan noget. Men at en skolepsykolog gør det, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i som skatteyder. Det skal stoppes i forbindelse med, hvis disse skoler sættes under skærpet tilsyn, hvad der så jo kan være. Og nu nævner du det der som skatteyder, for de får 18,5 millioner ja. Årligt i tilskud. Så jamen, du mener, helt at sådan nogle meldinger her, det gør ja. Altså, der skal skæres i statsstøtten? Hvis det er en kristen psykolog, der giver det samme råd, er fuldstændig lige så uacceptabelt. Det må der gøres op med. Jeg har set, at politiker Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne, han har kaldt det for vanvittigt og siger også, ligesom dig, Niels Ivar Larsen, at man skal fjerne støtten fra en skole, hvor psykologerne ikke kan finde ud af at være psykologer, men leger imamer i stedet for. Er I andre enige i, at den her støtte på 18,5 millioner skal fjernes på den her baggrund? Nej. Altså, det er absolut ikke. Altså, og det er jo typisk en socialdemokrat, der siger det der, fordi socialdemokratismen går på, at alting skal være fuldstændig på samme måde. Vi finder forskellige bokser og putter tingene ind i, og så skal alle bare makke ret. Og jeg er en liberal, så jeg har en kæmpe hjerte til friskolebevægelsen og vores ret til at organisere skoler i en meget, inden for nogle meget, meget frie rammer, som gør, at der er nogle mennesker, der har nogle særlige værdier og nogle ønsker for deres børn og deres liv, som de ønsker repræsenteret i de skoler. Det synes jeg er fuldstændig okay. Det er noget unikt for Danmark, og det er noget, som har fungeret rigtig, rigtig godt i vores land, at vi giver den her mulighed, så det netop ikke er socialdemokratisme og one size fits all. Så selvom de prædiker den her seksuelle moral for middelalderen, så synes du, det er fint, de får 18,5 millioner af dine skatteborgere penge? Ja. Det synes jeg faktisk, det er, fordi hvis vi, altså det, der er også kristne skoler, hvor man gør det her, hvor der også, det er i hvert fald, man har interviewet et par kristne skoler, hvor man fandt den samme tendens, måske ikke så stærk som her, men i hvert fald, hvor det var den form for råd, der blev givet. Der, hvor jeg ikke kan være med, det er, hvis der er nogle, kan man sige, faktuelle ting, hvor man lader sit religiøse tilhørsforhold bestemme, hvad det er, man skal undervise. Hvis de ikke underviser evolutionslæreren eller andre ting, fordi at det sådan helt galt, fordi det er mumbo jumbo, og det er religion, og det hører ikke hjemme i en biologiteam, så må man snakke om det over i kristendomsteamen, eller islamteamen, eller hvad det nu hedder i en muslimsk friskole. Men det kan man selvfølgelig ikke tillade, fordi der handler det om nogle helt objektive forhold og noget lærdom, som ikke skal blandes sammen med religion. Men det her, det handler om livsforhold, det handler om værdier, og nogle mennesker sætter deres børn i friskolen, fordi de gerne vil have, at den friskole skal understøtte de værdier. Det ser jeg ikke noget problem med. Altså en af skolens formålsparagraffer lyder sådan her. At forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Men Søs Marie Serp, har friheden egentlig noget med løssluppen seksualmoral at gøre? Nej, det synes jeg egentlig ikke, det har. Altså det synes jeg hører under et andet segment. Altså personligt bliver jeg da ked af at høre, at der er nogen, der kommer med sådan et råd til unge mennesker, og det bekymrer mig også, at det så en afledt effekt, at det kan være, at dem, der så har kærester, de bliver udråbt som nogle værre nogen, fordi det synes jeg er forkert. Og jeg synes, det er super godt, at unge mennesker har mange kærester. Det er meget bedre, end at vi gifter os med den første, den bedste, og så lever et liv i et sandt helvede i årene efter. Men derfra så til at gøre det til sådan et helt springende demokratisk spørgsmål, der synes jeg altså, der er langt, og der må jeg bare sige, der er enig med dig, Dennis, i, at der er altså også noget godt i, at man kan få lov til at sætte sine børn i en kulturel forståelsesramme, som lever op til ens egne værdier. Og jeg synes i virkeligheden, vi er for dårlige til at gøre det i Danmark. Hvis vi kigger på for eksempel det bedste integrationseksempel, der findes vel worldwide, det er det dansk-tyske mindretal og det tyske mindretal i Danmark. Hvad er det, der gør, at de fungerer så godt i de respektive samfund, de nu er i? Det er blandt andet, at de fik lov til at have deres egne skoler. At de fik lov til at beholde deres kultur, de fik lov til at beholde deres religion. Og så ved jeg godt, der er mange, der vil sige, at ja, muslimer er noget andet og sådan noget. Men det synes jeg ikke er diskussionen her. Jeg synes, det er diskussionen, om man må sætte sine børn ind i en forståelsesramme, som måske strider mod normen, og det har ikke noget, det undergraver i sig selv ikke vores demokrati. Så I er ikke bekymret, men Niels Ivar Larsen, du er mere bekymret. Ja, fordi jeg ser jo den her sag, som egentlig bare lige det seneste eksempel på disse, ja, især de navnlige muslimske friskoler, jo modarbejder opdragelsen til samfundsborger, om du vil, for de elever, der går der. Det er det, der er andre eksempler på. Det er jo ikke, fordi jeg vil af med friskolerne. I øvrigt kan man jo også selv helt finansiere sin egen friskole. Det vil jeg da stadig mene, fortsat skal være tilladt. Men vi svigter jo de her friskoleelever, hvis man altså fuldstændig fremmedgør dem for det større fællesskabsnormer, og ligesom prøver at holde dem på afstand af det. Og det ser jeg tendenser til i muslimske friskoler, for så vil jeg kende dem. Og det er der jo også mange andre, der kender dem indenfra, der påpeger for eksempel Akari. Jamen det gør dem da en bjørnetjeneste på den måde. Jeg synes, at det er et idiotisk råd at give. Fordi hvis de her unge piger skal integreres i det danske samfund, så er vores løsluppende seksuel moral simpelthen bare en del af pakken. Mm. Og der er jo, i virkeligheden, så er det det, der altid forundrer mig over, at så mange muslimer render rundt og skælder ud på danskerne. Dem, I skulle have skældt ud på, det er jeres forældre. I skulle have skældt dem ud over, at de ikke i tide har fortalt jer, hvad det er for en samfund, I er ankommet til, hvad det er for nogle værdier, der er der, og de har simpelthen svigtet jer kolossalt, og de svigter jer sådan set også ved at putte jer ind i en skole, som prædiker nogle værdier, der passer super fedt til et beduinsamfund, men det er enormt dårligt til det. Det var jo også hovedbudskabet for Yahya Hassan for et par år siden, det var netop at pege på forældregenerationen som dem, der har leveret det største svigt. Det har de også. Det er dumt, det her. Men det skal ikke forbydes, men det er dumt. Selvfølgelig er det dumt. Men jeg synes heller ikke at høre, at du vil forbyde, Niels Ivar Larsen, diverse muslimske friskoler. Nej, altså det er nok for vidtgående, men jeg vil nok sige, at man bør sætte dem under skærpet tilsyn, som jeg sagde før, og noget med uanmeldte besøg og sådan noget. Og jeg synes altså ikke, at psykologer skal varetage religiøse prædikanters rolle. Jeg har Geti Amiri, blogger på Ekstra Bladet, med på en telefon. Geti, goddag til dig. Hej. Vi debatterer lige nu, som du sikkert har fulgt lidt med i, psykologen på den muslimske friskole, og jeg har noteret mig, at du i et indlæg på Ekstra Bladet også har leveret en kommentar til det her. Den her historie, da den kom frem i ugens løb, så vagt en stor debat. Var du også overrasket over det, Geti Amiri? Nej, overhovedet ikke. Og hvis man bare kan se på en ganske almindelig dansk folkeskole, hvor måske andelen af elever med anden etnisk og muslimsk baggrund er 40%, kan der også herske den her form for social kontrol af hinanden i form af, hvordan man skal opføre sig som, og hvilken seksuel moral man skal have. Hvordan kunne det så komme bag på nogen som helst, at det her det er, hvad der bliver prædiket, eller det her det er, hvad der er reglerne på en muslimsk privatskole? Og det er der, jeg håber et eller andet sted, at vi lægger de der sensationsevner, vi har lidt til side og tænker, det her det er normalt. Så må man jo hellere sige, hvad skal man så gøre ved det? Er det at fratage dem støtten fuldstændig at svigte børnene på den måde? Fordi så vil forældrene stadig sende sine børn i de her skoler. Eller er det at sige, fordi 18,5 millioner lige specifikt, vi giver til IKRA privatskolen, som var op ad vandet, der stiller vi nogle krav, som Niels Ivar også er inde på, men skærpet tilsyn, uanmeldte tilsynsbesøg, nogle flere timer på skoleskemaet, hvor vi kræver, at der er sådan nogle værdier fra det sekulære samfund, der bliver undervist i, end kun deres, uden at vi så at giver afkøb på hele tanken om en friskole. Men nu har vi sovet i timen? Ja, selvfølgelig. Jeg mener generelt... Altså, jeg synes ellers, jeg har hørt Lise Eholm, der tidligere var skoleleder for Rødmandsgade Skole, der også siger, prøv at de der muslimske friskoler bliver altså nødt til at holde noget mere tilsyn med dem, eller også så må vi lukke dem, fordi hun har været meget bekymret i mange år. Det har hun jo ellers sagt meget om i den offentlige debat. Men Lise Eholm har også stået alene. Det er det, jeg mener, der har været mange, der har sagt det her. Det er jo en nyhed, der vender tilbage og tilbage, ikke? At der er et eller andet, der foregår på de muslimske friskoler, såvel som også intermissionske friskoler. Du ved, alle de her religiøse friskoler og privatskoler generelt, at der er noget. Men gang på gang, så tager vi os ikke sammen. Den her debat var også i 2008, hvor det var, at man talte om, ud af de mange friskoler, så skulle der være særligt 25 af dem, der skulle være skærpet tilsyn med, fordi man var lidt bekymret for, at det kunne være rugekasser for radikalisering. Og der er det så der, hvor formand for friskoleforeningen går ind og modstiller sig, ikke? Altså, det kommer igen og igen, men så er det der, hvor politikerne bliver lidt bundet på hænder og fødder, fordi hele tanken om friskole bliver på en eller anden måde udfordret, hvis vi går ind og sætter nogle krav til dem, eller også er det, fordi vi ikke vil gøre noget ved dem. Altså, jeg fatter ikke, hvordan man kan gang på gang blive overrasket over, at på en muslimsk friskole, så bliver der prædiket en anden seksuel moral, end hvad der gør sig gældende i det omkringliggende samfund. Men Dennis Nørmark, der er jo liberal, han er slet ikke bekymret, har han jo lige siddet og sagt. Men altså, jeg forstår ikke, hvad Dennis ikke bekymret for, at der bliver prædiket den her seksuel moral, og hvilket de unges drifter alligevel skal nok forfølge, hvad er det, han ikke er bekymret for? Jamen, jeg er ikke så bekymret for at altså, ja, det er jo fuldstændig okay, at der er nogen, der har... Altså, som jeg også sagde tidligere, det er tåbeligt. Det er jo ikke med til at gøre de her mennesker bedre i stand til at håndtere det danske samfund, hvis de skal ud i det, at de får den her seksuelle moral med sig. Men prøv at udfordre dig lidt, Gitte, på det, fordi... Altså, kunne man ikke forestille sig, at for nogle af de her piger, så er seksuel afholdenhed måske en god idé? Altså, fordi hvis nu nogen af dem bliver meget, meget hurtigt forelsket i en eller anden fyr, og for at de kan have sex med vedkommende, så bliver de nødt til at blive gift med ham osv., så bremser de måske deres karriere, så sker der alle mulige andre ting. Er det måske ikke for den her lille gruppe af mennesker, måske en god idé at fastholde, måske ude på Nørrebro, en seksuel moral, som vi opfatter som en lille smule gammeldags, så de ikke ender i nogle problemer? Altså, jeg går jo ind for, at uanset hvor man kommer fra alene, så skal man jo fuldstændig bestemme over sin egen krop, og det vil så også gælde for Aisha fra Nørrebro. Mm. Og jeg håber jo så, at hvis hun udfordrer den der seksuelle moral, som hun er opvokset med, ikke ensbetydende med, at hun skal giftes tidligere, jeg håber da, at det ikke skal være så tragisk, som du beskriver det, Dennis. Fordi hvis det her, det er alternativet for pigen, at enten må hun holde sig til at være jomfru, til hun er 35 år færdig uddannet, jeg ved ikke hvad, eller at hun kan vælge at være seksuelt aktiv, og så betale prisen, der hedder så at blive gift, så er det en falliterklæring i begge ender. Vi skal måske ikke så langt ud af det hedder 35 år, men grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, at vi, altså, man kan se problemet i underklassen mange forskellige steder, at de har en tendens til pludselig at blive vildt forelsket som 15 år i en eller anden fyr, de møder på et diskotek, og huhej, så skal de også forlås, så skal de gifte, så har hun et barn, hun bliver 18. Det er et problem, der ofte er i underklassen, at de ikke rigtig kan styre sig. Undskyld mig, altså, at de faktisk, at seksuel afholdenhed måske var... Men jeg har lidt nogle gange, så er jeg sådan, jeg tænker, op i det intellektuelle segment, så har vi måske en seksuel moral og nogle vaner på forskellige områder, som er rigtig gode for os, men når de flytter ned i underklassen, så gør de faktisk mere skade end gavn. Dennis, for mig er det helt optimalt. Det er utopisk, at det vil være, at hvis man vælger at afholde sig fra sex og lignende, så gør man det jo på egen opfordring. Jeg er jo ikke imod, at man i tråd med sin islamiske overbevisning ikke dyrker sex før ægteskab. Det må være op til den enkelte. Problemet er, når en skole prædiker den her form for seksuel moral, der hedder sig, hold dig væk fra sex og seksuelle relationer før ægteskab, så er det her med, at du udstikker nogle retningslinjer, og det øjeblik, du træder ved siden af, så er du afvigeren, så er du udstødt, og så kommer alle de der mekanismer, der hedder rygtesamfund, der hedder social kontrol, der hedder æresrelateret vold, og skal det lige sige, at rigtig mange af de her, de befinder sig jo i lukkede miljøer, det vil sige, der er også en rigtig, rigtig dårlig indberetningskultur, så frem der skulle være en pige, der har det elendigt. Lad os sige, en pige rent faktisk forbryder sig mod det her kodex, der hedder, så man ikke har noget at gøre med en modsatte køn at gøre for ægteskab. Det øjeblik, hun gør det, kunne hun jo blive udsat for æresrelateret vold. Hun kan blive begrænset i sit liv og til at leve det rigtig, rigtig, i rigtig høj grad, til det faktisk går ud over hendes psykiske velvære. Problemet er bare, at der er ikke nogen, der kan gribe ind, fordi hun befinder sig et der, hun går på en skole, hvor det er accepteret, plus at myndighederne slet ikke ser det, fordi at vi har det, der hedder anmeldte tilsynsbesøg en gang om året. Der er ikke nogen NGO'er som etnisk ung, som kommer forbi og lærer de unge om, hvad det vil sige at være ung med anden etnisk baggrund i Danmark. Det er der jo ikke, og det er der, mit problem er. Noget af det, du efterlyser i dit indlæg, det er også uanmeldte besøg. Ja. Hvad tror du, vi vil få ud af det? Jamen, jeg tror, det, der vil komme ud af det, det er et, man gør, altså jeg tror helt ærligt, ikke de der skoler, der virkelig, der er nogle af dem, og det lyder nok mistænkt som, når jeg siger det, men der er nogle skoler, der i den grad putter udanske værdier i de unge. Og det er selvfølgelig med vilje, for ellers havde de ikke gjort det, forældrene havde ikke sendt deres børn der. Jeg tror, det der er med det, de anmeldte tilsynsbesøg, folk må grine af os. Folk må grine af os og tænke, tror de selv, at det her, det gør, at vi så at sige holder os tilbage? Men de uanmeldte tilsynsbesøg kan på en eller anden måde holde dem lidt i skak, vil jeg sige, ikke? Og så også på vilkårlige tider skole, altså skoleåret, ikke? Sådan så det ikke kun, nu sad jeg og så på nogle muslimske friskoler og hjemmesider, deres tilsynsrapporter, ikke? 3 år i træk, for hver 3 år i træk, så ligger de i maj, og så ligger de i april. Altså, det er jo så grin, vil jeg sige. Gør det lidt uanmeldt, og gør det på en eller anden måde, så at de unge ikke heller føler en eller anden tvang fra skolens side, og man bare står der smilebredt og ligner nogle lykkelige elever, der alle sammen får 12. Altså. Men undervisningsministeriet, de kan vel kun undersøge, om skolen opfylder indlæringsmålene, og hvis det er tilfælde, så er der vel ikke så meget at komme efter? Men det er også derfor, jeg synes ikke, det skal kun ligge under undervisningsministeriet. Jeg synes faktisk, det burde ligge under en, hvad skal man sige, en blanding af det, der hedder integrationsministeriet, kulturministeriet og undervisningsministeriet. Fordi du vil også have det, der hedder så religiøse privatskoler, friskoler, den art, der er sådan kristne og i over i den anden ende. Der synes jeg også, der skal være noget tilsyn med dem. At måske vil nogen sige, hvad har integration med det at gøre? Men jeg synes jo også, det er nogen, der i den grad ikke forstår sig på, hvilket samfund de befinder sig i. En ting er, hvad du føler, at du privat har altså religiøs overbevisning. Men at du begynder at pådutte over for unge mennesker, der skal lære i stedet for at lære nogle ting, i stedet for at vide, hvordan Gud vil straffe dem. Jeg fatter ikke, at i 2016, at vi på en eller anden måde har accepteret det, også under den såkaldte liberale tanke. Niels Ivar Larsen, du har en kommentar. Ja, jeg sidder bare og kæmper for at komme til, fordi jeg er så ivrig for at tilkendegive min enhed med dig, Gisi. Jeg synes, altså, vi kan ikke være så værdiblinde, at vi har friskoler, som modarbejder frihed. Altså, en ting er, at de har et værdisæt, der er afvigende fra flertallets norm. Det må vi jo i nogen udstrækning leve med. Men det mindste skal disse friskoleelever gøres bekendt med, hvad det er, der er normerne i det større fællesskab. Og sådan, så de kan vælge selv på et oplyst grundlag. Vi kan ikke leve med, at vi har friskoler, som reelt er instrumenter for parallelsamfunds selvforskansning. Og nu taler du om friskoler, ikke bare muslimske friskoler, men også intermissionske og jødiske friskoler. Ja, der sondrer jeg ikke. Nej. Men hvordan kan det være, at når det er en psykolog på en muslimsk friskole, der prædiker det her, så går vi banjo i Danmark. Men hvis der havde været tale om for en jødisk friskole, havde det så skabt lige så meget debat, hvad siger du, søs Marie Seo? Absolut ikke. Absolut ikke. Vi har sådan en muslimforskrækkelse i det her land, og der er også sådan lidt et ønske om, at de skal mules på plads. Altså, der skal simpelthen nogle flere frikadeller og kondomer i baglummen, åbenbart, ikke? altså. Men søs Marie, altså, undskyld jeg til det. Der håber jeg, der appellerer til de medborgere med jødisk baggrund, der også kender problemernes omfang i deres givende religiøse minoritetssamfund, som går ud og råber op. Jeg kan kun tale for de danske muslimske kvinder, der lider under religiøse dogmer, der forskelsbehandler dem, fordi de kvinder. Jeg kan kun tale for de kvinder, der kommer fra et muslimsk land, hvor religion bliver brugt til at undertrykke dem i form af en farlig kombination af religion og kultur. Og det er det, jeg gør. Mm. At der også findes det i jødiske minoritetssamfund, at der også findes det i kristne, indre missionske miljøer og lignende. Enig, og de skal også problematiseres, de skal også belyses, men hele den her, lige nu det her, du gør, ikke også, der får man bare fjernet fokus, i stedet for at fastholde fokus på, der er nogle muslimske friskoler, der i den grad, hvor en psykolog blander sig i det her, frem for at det burde være et eller andet åndelig vejleder, så kunne jeg bedre forstå det i en eller anden absurd verden, men det er en psykolog. Der synes jeg bare, at man skal fastholde fokus. Og når det er sagt, så har Radio 24/7 og faktisk også klargjort, og hvad skal man sige, gået efter de kristne friskoler, der også prædiker samme slags seksuel moral. Så det kommer ikke bag på nogen, men jeg vil appellere til, at man ikke gør det her med, at det hele handler bare om islambashing. For det er det, der fjerner fokus fuldstændig, og man svigter de piger, der rent faktisk sidder under det. Mm. Dennis Nørmark, du har markeret. Jamen det, jeg ikke køber, det er, at der går en eller anden form for lige linje til, at man skal have lov til at knalde med hvem som helst, og så er det demokrati. Jeg kan ikke se den. Altså, og jeg mener, det er en misforståelse, fordi det hører til privatlivet. Og hvordan, hvem går i seng med, hvem man kysser med, hvem man er kæreste med, osv. Det er at demokratisere et område, som er privat. Og det er mig simpelthen inderligt imod. Altså, hvad folk gør privat, kan ikke bare føres over på en eller anden, at de er bedre demokrater og bedre borgere, hvis de så også lige sætter et flueben udenfor, at kan knalde med, hvad de ved, og kan drikke rødvin på hverdage, osv. osv. Det bliver åndssvagt. Bliver man en bedre demokrat af at have 20 seksuelle partnere? Gugger man ej. Men Dennis, lige netop for at tage dig på ordet. Her, hvis jeg skal lade være med blande mig i nogle pigers seksuelle moral, hvorfor skal en psykolog så blande sig? Altså, vi taler vel om, og indblanding er vel indblanding, om det kommer fra mig. den sekulære frigjorte seksuelle løsning med dansk muslimsk kvinde og den skolepsykolog. Nej, fordi, så er det jo alle blander sig. Nej, fordi de har indgået en kontrakt med den her skole, de her lærer, eller de her forældre, der sætter deres børn i skolen, som betyder, at de ønsker, at der er nogle særlige værdier fra deres privatliv, som bliver videreført i den her skole. Og det er jo sådan, det er. Og den kontrakt har de indgået, og den kan jeg jo ikke blande mig i, fordi så længe de ikke gør noget, for længe, hvis de prædikede global jihad eller et eller andet, så klar, så er vi i en anden situation, for så men er det så truende demokratiet. Hvor er det så individets rettigheder kommer i spil, vil jeg sige, fordi der er selvfølgelig det, der hedder forældrerettigheder over sit barn, og vi har jo det, der vi arbejder med i myndighedsalder, men vi har også børnerettigheder. Ja. Hvor kommer det så ungdomsrettighederne, vil jeg sige? Det er meget komplekst, du er fuldstændig ret, og det er jo det, der er så mærkeligt ved at være menneske, det er, at man på den ene side er sin individ, og så er man indlejret i noget kulturelt, som også sætter nogle barriere op for en. Og der er ikke en enkelt løsning på denne gordiske knude, som vi taler meget om i disse dage, at det er der ikke, og derfor så er det her sindssygt komplekst, men mennesker er mere end bare deres frihed. De er også den kultur, de er en del af, og hvis de bliver, hvis det bliver barberet fuldstændig væk, så får de også et identitetsmæssigt problem. Jeg vil gerne have, de mødes på halvvejen, så de ikke bliver jomfruer til de 35, eller skal eller andet åndssvagt. Men at der selvfølgelig er en anden... De skal jo ikke bare... Muslimer i Danmark skal jo ikke nødvendigvis bare ligne danskernes seksuel moral på alle måder, at det er sådan en eller anden form for løsning. Det advokerer jeg heller ikke for den Dennis, men prøv lige at vente en gang. Ikke? Du taler om, at det skal komme ud og mødes. Når man har gået 15-16 år på en dansk muslimsk friskole, ikke? Og man derefter kommer på et gymnasium, hvor man igen, du er antropolog, du ved, hvordan vi mennesker, vi socialiseres, vi finder i nogle grupper, der ligner os. Jeg har gået i gymnasiet med rigtig mange, som har gået på en muslimsk friskole. De fandt på automatik sammen med dansk-muslimske elever, der lignede dem selv. Mm. Senere hen på universitetet gjorde de også det samme. I dag er de læger, de er fantastiske samfundsborgere, rent, hvad skal vi sige, økonomisk og i forhold til, hvor gode de har været for velfærdsstaten. Men i forhold til det her udforsket, eller udvidet sin horisont, i forhold til forståelse for det såkaldte den såkaldte danske livsstil. Jeg lover dig for, nul og natter. Og det der siger, hvor meget tror du så, at det hjælper, at man bare siger, det skal ske på det, der hedder den der brobygning og det der kaffemøde, og sidder med bål og synge kumbaya. Det foregår jo ikke, hvis ikke du i dine grundlæggende år, hvor du bliver formet som et menneske, bliver udfordret, også på, hvad du møder derhjemme, men såvel som også, hvad du selv danner holdninger. Og det er de der teenageår. Hvis ikke du gør det, så sker det altså heller ikke senere, heller ikke når du sidder på medicinstudiet og lærer at skære et andet menneske. Niels Sivert Larsen, du havde en kommentar? Blot fordi vi skal væk fra det her, at vi har psykologer, som prædiker religiøse dommer og håndhæver den og underdækker af det psykologiske råd. Så mener jeg ikke, at man skal sige, at psykologer skal være forpligtet til at prædike en løs seksuel moral. Det vil også være misvisende. Det falder ikke ind under jeres felt. Hvad de skal gøre er, at de skal frisætte det her individ, de har i deres hænder, til at blive en myndig, selvstændigt stillingtagende person. Ja, både til at træffe valg med hensyn til at være afholdende seksuelt, eller til måske at være promiskuøs seksuelt. Det er det rette valg, men så de psykologiske begrundelser skal så ikke søges i forvejen. Har du en afsluttende kommentar, Geti? Nej, jeg synes, at I bare sagde det så flot, så jeg tiger stille nu her. Det skulle vist være første gang, du tiger stille, så tusind tak, fordi du var med. Vi sagde hej. Radio 24/7. Vi skal videre til næste emne på, eller næste stykke smørbrød, kan man sige her, på menuen. Det handler om Tulle Krøyer, og troværdigheden i efteråret 2014 fik en sag om chikane af et lesbisk par i Maja massiv omtale i medierne. Flere hundrede aktivister mødte os op i byen og lavede en regnbuedemonstration mod byens åbenbart meget intolerante og homofobiske borgere. Var der nogen af jer, der deltog i øvrigt i den her regnbuedemo? Dog ikke. Nej, jeg kunne godt have fundet på det, hvis jeg havde været på de kanter. Det kunne jeg sådan set også. Der var en mand, der blev sigtet på det tidspunkt for at have chikaneret parret. Han skulle have stået i deres have og fremsagt trusler, og han var også mistænkt for at smide skrald og hundelorte ind over hækken. Og han er stadig sigtet her halvandet år efter, i en sag, der dog viser sig at være lidt mere sparet end som så, måske. For der findes ingen fysiske beviser mod Carsten Anhøj, som sigtet hedder. Han har bedt politiet om at tage DNA-prøver, og politiet har ikke fundet spor af hans DNA på bevismaterialet. Politiet har kun Tulle Krøyers vidneudsagn som bevismateriale, og i DR's dokumentar, som blev sendt i den her uge, der hed Løgn eller Chikane, Der blev der sat kraftige spørgsmålstegn ved Trulle Krøyers troværdighed. Det kom blandt andet frem, at hun tidligere har løjet på livet løs. Først som bankansat, hvor hun under navnet Linda Krøyer skulle have fortalt, at hun var i besiddelse af flere ejendomme, hvilket ikke var sandt. Siden har hun ifølge en ekskæreste fortalt, hun hed Hanne Marino, var ud af italiensk familie, at hendes mor var død, og at hun i øvrigt selv var alvorlig syg af kræft. Efter dokumentaren er blevet sendt på DR, så var fanden ellers løs. Og Trulle Krøyer, hun måtte lukke sin Facebook-profil, for der var mange, der følte sig født bag i lyset, inklusiv faktisk også mig selv. Men er det her en historie om, at pressen, og nu kigger jeg på dig, Niels Ivar Larsen, har glemt at være kritisk over for et lesbisk par? Ja, det er det jo også. Det har det jo vist sig. Altså, der er jo ikke nogen troværdighed tilbage i... det er jo blevet nådesløst udstillet som en løgnhistorie, må vi nok sige. Og det er jo da værdifuldt at få det frem. Og det er jo påfaldet så enorm sympati, Trulle Krøyer påtog sig, da hun meldte ud med sin historie der, fordi hun var på mange måder en slags perfekt offer. Vi er jo tilbøjelige til at være på minoriteternes side, og det lød jo ualmindeligt grimt og modbydeligt, det hun har været udsat for. Så selvfølgelig blev det et mediefænomen, som gjorde, at sagen blev løftet op på et niveau, som... blev altså alt for stort i forhold til, hvad den egentlig kan være. Men kan man ikke godt have været lidt fuld af løgn tidligere, og så samtidig have oplevet chikane? Jo, det kan man egentlig godt. Jeg mener faktisk ikke, at vi kan drage den konklusion, at det nødvendigvis er en løgnehistorie. Vi kan sige, at der er draget alvorlige spørgsmål ved hendes troværdighed som afsender. Det er der bestemt. Og der er ligesom demonstreret sådan en historik af at lyve. Men det er ikke ens betydende med, at den aktuelle, konkrete sag ikke er sand. Men der er der jo ikke et eneste indicium, der taler derfor. Endnu ikke, men hvordan kan det være, at pressen altså kaster sig over den her historie, før politiet egentlig har afsagt sin dom og færdiggjort sit undersøgelsesarbejde? Nu er vi lidt tilbage igen til, at journalister ikke altid er de skarpeste knive i skuffen, fordi der har vi lidt den der tendens-lemming-effekt, at der er nogen journalister, der løber i den retning, og så siger alle de andre journalister, hey, hvad sker der derovre? Ej, der løber vi også til, og så løber de alle sammen derovre. Og der er ikke en, der bare undervejs stopper op og siger, hey, hvad ved vi egentlig om den her Men det sag? Handler også om, at man ikke har fået etableret sådan et etisk kodeks omkring, hvordan skrivende og på anden måde formidlende journalister, de bruger sociale medier. Fordi det her, det starter jo som et opslag på Facebook, som så bliver taget af almindelige journalister. Ja, ja. Og der er ligesom ikke etableret sådan et modus operandum med, hvordan faktatjekker man den type oplysninger. Det er simpelthen det, der går galt her, og det bliver lidt som den gamle type historie med, man kunne ikke skrive historien om, at få var bøsse, men man kunne godt skrive historien om, at der gik rygter om, at han var offer for, eller han var offer for bøsse rygter, ikke? Jo, og så var der vist noget med en polsk venner og noget pizza, de delte. Men alt det er lige meget, men pointen her var, at det er en lige så tynd historie, og den rammer i virkeligheden lidt forbi det, som er det egentlige spørgsmål. Fordi at man hopper på den der, så fortæller vi rygtehistorien. Og hvad er det egentlige spørgsmål? Det egentlige spørgsmål er der foregået noget chikane? Og i stedet for at efterforske det, så hopper man på opslagshistorien, og hvor mange likes har det fået, og hvor mange delinger har det fået, og hvad er det affødt af følgereaktioner, som for eksempel demonstrationer og andet? Eller er det, og fordi så rammer man forbi det, som var spørgsmålet. Altså, er vi begyndt at svælge forargelsesfryd i Danmark? For vi elsker at blive forarvet, og det viser vores commitment på sociale medier jo også. Altså, vi er enormt hurtige på aftrækkeren med sådan en overflade vurdering, og gør os ingen anstrengelser for at prøve at sætte os ind i sagen, før vi har tilkendegivet vores holdning til den. Og så elsker, altså den der, og så møde op i mig med regnbueflag, det er jo et kæmpestort like, ikke? Ja. Som genererer andre likes til en selv, for at man har deltaget i det, ikke? Så det er jo igen til forarvelse, og så giver det så en eller anden form for gevinst i retningen af, at man så... Ja, kan man sige, kan gøre lidt reklame for sig selv, ikke? Og sit eget moralske habitus på så den måde. Så et godt selvglad eller selvgodt regnbue-like. Det er ikke noget bedre end at udstille sin egen selvgodhed. Jeg har debattør Sørine Godtfredsen med på en telefon. Goddag til dig, Sørine. Ja, goddag. Du skriver i et indlæg i Kristelig Dagblad, at Maja-sagen har givet krænkelsesstyrkerne en gedigen lærestreg. Hvad mener du med det? Jeg mener, at den her sag er så interessant, fordi den har sådan en grundfortælling, som bryder frem lige med det samme. Og det er den der klassiske fortælling om, at nogle religiøse fundamentalister udgør en kraft, der er imod den, hvad kan man sige, konsensus-tankegang, vi har i dag, som selvfølgelig grunder i frisind og mangfoldighed, og som vi også har været inde på, altså dyrkelsen af minoriteternes rettigheder osv. Og når den historie blusser op, Og journalisterne, som vi også har været inde på, fuldstændig kaster sig over den som entydig, og som en, der er det bedste, man kan forestille sig til at hiske myterne op med, så går der i nogle mekanismer i gang, hvor de her, netop de mennesker, som dyrker vores krænkelseskultur, altså det her med, at man straks kan råbe diskrimination, og nu bliver jeg krænket, og så vælter flokken frem. Og der er det der en kæmpe lærestreg at se, at, at de der meget forførende og voldsomme kræfter, der går i gang, når sådan en tilsyneladende sort-hvid sag, den bliver ridset op, de kræfter, der går i gang, de er så voldsomme, at vi er mange mennesker slår deres kritiske sans fra, og deres egentlig, som de jo burde have en forestilling om, måske er det hele ikke helt så simpelt, som det fremtræder. Og det er helt rigtigt, som Dennis Nørmark er inde på, der er jo en så vidunderlig følelse af at kunne træde frem i den der store, velmenende flok med deres regnbueflag og deres tro på individet og kærlighed og mangfoldighed, alt det, som vi opflaskede med simpelthen i det her land og i den her kultur, og som også har mange gode steder, det skal vi huske, men som kan overdrives og rendyrkes i en grad, så der sker det, som også er så paradoksalt i den her sag, at det, som begynder med velmenighed og respekt for individet, fuldstændig kommer over og bliver fordømmelse og næsten forfølgelse af et andet individ på et utroligt tyndt grundlag. Og derfor synes jeg, der er nogle mekanismer i den her sag, som er så sort-hvide og som er så dæmoniske næsten, og som derfor er virkelig velegnet at tage ved lære af, både for dem, der strømmer frem og vil sole sig i deres godhed, men så sandelig også for journalister og i den grad også for politiet, for man har også en mistanke om, at politiet også har ladet sig forføre af sagens følelsesmæssige letkøbte aspekter, og simpelthen ikke har gjort ret meget. Niels Ivar Larsen, altså, du har en kommentar. Jamen, det kan jeg sammen med rigtig nok, Syrine, men det er jo også lidt i bagklogskabens ulideligt klare lys, fordi sådan som sagen oprindeligt blev fremstillet, der var der jo ikke noget at komme efter, kan man sige. Det var jo uhyrligt, de historier, som Tulle Krøyer kunne fortælle. Jamen, jo, det er rigtigt, men jeg vil bare sige, og nu vil jeg nødig lyde bagklog, men da sagen brød ud i efteråret 2014, og der simpelthen ikke gik mere end, jeg ved ikke, måske få timer, i hvert fald meget, meget kort tid, før den flok stod der, der tænkte jeg da, og det ved jeg også, der var andre, der gjorde, hvad er det, der gør, at de træder så entydigt frem i en sag, som de stort set ingenting ved om, og kun har mere eller mindre gennem medierne, altså gennem et menneske. Så det er rigtig nok, det er nemmere at se nu, men der var altså også folk, der dengang sagde, hov, hov, det virker som en meget hurtig reaktion på et meget lille grundlag. Men altså, udstiller den her historie i virkeligheden, at det her påståede frisindhed, altså som vi jo gerne vil bryde os af, at det i virkeligheden dækker over, at vi er meget fordomsfulde over for Pinsekirken, som Carsten Anholdt tilhører, og ser det som sådan en slags arnested for åndelig forhudsforsnævring og homofobi? Jeg vil i hvert fald sige, at det er et tegn på, og det siger jeg selvfølgelig også med den baggrund, at jeg er præst og er vant til mange af de her automatreaktioner. Det siger noget om, at der stadigvæk findes en grundfortælling iblandt os, at hvis der er noget, der gerne vil modarbejde tidens frisind og vores moderne menneskesyn, så kommer det blandt andet fra religiøse kræfter. Og det ved vi også, det kan det gøre, selvfølgelig i allerhøjeste grad. Det kan det gøre, men det er langt fra altid sandt. Og man kan sige, at den måde, kristendommen har udviklet sig på i Danmark og i mange nordiske lande, der er ikke ret meget tilbage af den der betonfordømmelse, som man sådan nogle gange ser rundt omkring. Og selvom en frikirke, som kirken i Mariager, er imod homoseksuelle vielser, hvad masser af præster er i det her land, så har det ikke nødvendigvis overhovedet noget at gøre med, at man ringeagter de homoseksuelle som mennesker. Det synes jeg jo egentlig var en meget god ting med det program, at det kom frem, at nok kunne de ligesom ikke acceptere det ud fra deres religiøse lære, men der var ikke skygge af fordømmelse, hverken hos frikirken eller hos den uretmæssigt anklagede mand der, Carsten. Så det var en god ting, at de fik lejlighed til at forklare sig og demontere de myter. Men sagen er jo endnu ikke afgjort. Hvad nu, hvis det viser sig, at Carsten Anholdt, han faktisk har chikaneret det lesbiske par? Er vi så ikke blevet taget ved næsen igen, bare at det er den her gang? Jo, og det, jeg synes, det illustrerer min pointe med journalistikken igen, at vi får simpelthen for mange mellemregninger her. Altså, der er nogen, der ligesom bliver nødt til at grave sig ordentligt ned i substansen, så vi kan få en afgørelse på, hvad er der sket. Og så længe den ikke findes, så skal det i hvert fald bare deklareres som partsindlæg, som mellemregninger, som ufærdige billeder, vi tager stilling til. Fordi ellers så laver vi præcis den samme fejl igen. Jamen, fordi man kan jo sige, det kan godt være, at hun har et problem med sin troværdighed, fordi hun har fortalt nogle historier fra de varme lande for mange år siden, men derfor kan hun da godt tale sandt i dag. Hvordan kan de to ting udelukke hinanden? Det ændrer jo ikke ved, at der ser ud som om, i den her sammenhæng, så har der været nogle lidt mærkelige prioriteter fra politiets side. Og have en sigtelse på en mand på så dårligt et grundlag i over 400 dage, det synes jeg er den virkelig interessante historie her. Det er faktisk meget enig med dig i. Der er for mange, der er sigtet i alt for lang tid, og det hæmmer folk helt vildt i deres liv. Ja, og det er synd, og den er jeg faktisk meget mere optaget af. Om hun løg, eller hvad hun gjorde, det ved jeg ikke. Der er noget politiarbejde her, som jeg i hvert fald synes virker en lille smule lemfældigt og dårligt. Og det synes jeg er en interessant sag i sig selv at fokusere på også. Jamen, han er sigtet været i over 400 dage. Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Det er godt at få sat fokus på det. Det er ikke betryggende retssikkerhedsmæssigt. Det vi ser med DR's dokumentar, fordi nu er jeg for alvor blevet skeptisk. Jeg er både skeptisk over for Tulle Krøyers historie, over for politiets efterforskning, over for DR's dokumentar, for jeg kunne godt tænke mig at få at vide, at det vi ser eller så her i den her uge, var det karaktermord, eller var det i virkeligheden bare godt graverarbejde? Jeg synes, det er betænkeligt i forhold til, at uanset hvad historien er om Tulle Krøyer, så er hun et almindeligt menneske, som ikke har forudsætningerne for at vide, hvad det er for et medieinferno, hun kommer ind og deltager i. Hverken da hun stiller op i første omgang og fortæller om sin oplevede chikane, eller i den her DR-dokumentar. Og der synes jeg simpelthen, hun bliver kastet for løverne. Hun har ikke en jordisk chance for at vide, hvad det er, hun sætter i gang. Og lige så snart, at man ryger ind i den der mølle, som det er, så mister man fuldstændig orienteringen. Det gør selv garvede mennesker, der har været i mediestorme før, de mister orienteringen, og især hvis det handler om noget privat og personligt, som ens familie og ens seksualitet. Der synes jeg virkelig, at det er... Har de et problem med etikken? Ja, det synes jeg simpelthen. Jeg er ikke sikker på, at hun har været rådgivet godt nok i forhold til, hvad der hun stiller op til, og jeg synes i hvert fald ikke, det er passer godt nok på hende. Når man tager i mente, at hun er et helt almindeligt menneske. Hvordan ser du på det, Syrine Godtfredsen? Jamen, jeg synes, der er begge dele. Nu har den jo kørt hele ugen, den her med, hvad det er. Var det karaktermord, eller var det reel journalistik? Jeg synes, det er begge dele. Og vi ved ikke nøjagtigt jo, hvilke aftaler de har indgået. Og vi ved heller ikke nøjagtigt, hvordan tingene er blevet klippet sammen siden. Det er det, man aldrig ved med fjernsyn. Men vi ved, at objektivt set, der er det en journalist opgave at gå ind og tage fat i ting, der virker mærkelige i en sag og uafklaret. Og som om der er noget, der er blevet sådan bare lagt til side, som det er i den her sag. Mm. Og som journalisten har sagt adskillige gange, en sag, der bygger udelukkende på, hvad hun siger, der synes jeg altså også, det er en journalist opgave at gå ind og undersøge, om hun generelt er et menneske, som har en meget stor troværdighed, som man bør lytte til. Så jeg kan sagtens se, hvad det er, Søs Marie siger i forhold til, at hun kommer ind i en bevægelse og nogle mekanismer, hun ikke kan overskue, og så er man på en eller anden måde pludselig på slagtebænken eller en eller anden grad. Men jeg synes ikke alene, at det er journalistens ansvar. Det er altså også hendes eget som et voksent menneske og selv have en holdning til, hvad hun deltager i. Og hun har altså været med til på den ene eller den anden måde at sætte så enorme kræfter i gang i Maja og i hele den her sag, at hun også må stå til rådighed, han har sagt, for et videre forløb. Niels Ivar Larsen? Ja, jeg synes som Søs og Serine, at det er et glimrende graverarbejde, men det er altså også et karakterdrab. Det er meget at skyde gråsbue med kanoner. Selvom der var alt den offentlighed om sagen, så er det ret beset en meget, meget lille sag. Og jeg også synes egentlig, det er lidt ulykkeligt for den stakkels Tulle Krøyer der, fordi hvordan kan hun nogensinde under sin nuværende identitet komme tilbage i samfundet og blive anset for et troværdigt menneske? Det synes jeg simpelthen er, der er for meget overbud og for meget følelsesoverbud i den dokumentar der, for den skulle have været vinklet meget mere principielt, noget med retssikkerhed eller noget med, at de religiøse minoriteter er ikke så homofobe, som vi tror. Men den, altså ligesom udstyrstykket i den, det er jo konfrontationen, da Tulle Krøyer konfronteres med sine løgne, og hun så sidder der og fabler, og altså, så fokuseres der ind på hendes ansigt. Og det jeg synes altså, det er lidt usmageligt, det må jeg sige. Sørene Godtfredsen, er du enig i, at det her er bare en lille sag? Nej, det er altså ikke. Jeg synes faktisk, det er en stor sag, fordi jeg er godt klar over, at den involverer i udgangspunktet få mennesker, og der er jo ikke nogen, der er kommet fysisk til skade. Så på den måde er det selvfølgelig ikke en kæmpe kriminel sag, men jeg synes, på grund af alle de ting, jeg sagde tidligere med, hvor mange mekanismer den rummer, og hvor meget den sætter i gang på utrolig kort tid, og hvor stor en fordømmelsestankegang, der opstår i kølvandet på den, så synes jeg, at den principielt set er en meget, meget stor sag, og som vi netop, både fordi den blot lægger nogle mekanismer i samfundet, og også for moderne mennesker, men også fordi, at den selvfølgelig blot lægger, at der, som jeg også har været inde på i andre, at der er altså noget politiarbejde, som er blevet forsømt. Og uanset hvor få mennesker det handler om, så er det jo, hvis vi antager, at Carsten Anhøj er uskyldig, så er det altså også et kolossalt indgreb i hans liv, at han skal leve med det her så længe, og hans familie er trukket igennem det, og at han er blevet udstillet som et modbydeligt menneske simpelthen. Men det er jo meget svært at diskutere de her ting helt ind til kernen, når vi ikke ved sandheden om, hvad det er, der er sket. For hvis nu det er sandt, at Tulle Krøyer har opfundet historien fra ende til anden, så bliver det ikke mig, der stiller mig frem og siger, det er også synd, hun ikke kan komme tilbage til sit liv igen, fordi så har hun altså virkelig forbrudt sig på et meget, meget voldsomt niveau. Men når vi ikke ved det, så er det meget svært at hvad kan de konkludere noget. Jeg synes, det, der er så spændende ved det her, det er jo, at dramaturgien blev vendt fuldstændig på hovedet her ved den her udsendelse. Ikke? Hvem var så i virkeligheden offret, og hvem var i virkeligheden skurken? Og jeg giver Sørine fuldstændig ret i, at det er jo interessant, at pludselig så glemmer vi lidt, hvor meget kristne nogle gange er en minoritet i det her land. Ikke? Altså, hvor meget vi synes... Det, der er interessant, det er jo dem, hvem er det, der dukker op i Maja, ikke? Det er jo hele alle dem, der har stemt Alternativet, ikke? Det er jo hele sådan rødvinssegmentet fra København og omegn, der kommer bullerne til Maja. Og for dem, der er homoseksuelle, det er sådan en slags ædel vilde, ikke? Jamen, det er det jo. Det er jo sådan nogle, fantastiske naturmennesker, der går i selv frem med sig. Mens kristne, det er nogle dumme, reaktionære, idiotiske, småborgerlige, indskrænkede, sikkert også indavlede mennesker fra Himmerland. Og det med hele den fordom omkring kristne mennesker, man egentlig går, som jeg nok også selv har, den kommer til mig her med, fordi at det passer simpelthen så godt i ens dramaturgi, det passer så meget godt i ens fjendebillede, og den får man så fuldstændig punkteret ved igennem den her udsendelse, og det er bare fantastisk interessant, skide godt tv, og en utrolig interessant historie om, hvad minoriteter er for noget, og minoriteter kan være meget forskellige, alt efter hvor i samfundet du kigger. Men der har Niels Iver bare ret i, det burde have været det, der var vinklet på. Ja, de principielle aspekter er meget vigtige og værdifulde at få frem. Det er ros til os, og det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men, men altså, de der nærbilleder af Tulle Krøyer, der bliver grebet i at lyve, det er jo altså følelsesporn. Og det er også godt tv, men det er også usmageligt, synes jeg. Har du en afsluttende kommentar, Sørine Godtfredsen? Jamen, jeg vil bare godt... Både selvfølgelig sige til Dennis Nørbak og andre, at det er nemlig meget vigtigt at holde fast i, som Dennis var inde på, hvad minoriteter bliver brugt til i andre menneskers ærne. Det er nemlig de der brikker, som vi hele tiden kan skubbe foran os i vores egen selvfremstilling. Det synes jeg virkelig er en meget, meget vigtig lære af den her sag. Men også, som det blev sagt til sidst her, at det er, selvfølgelig er der noget følelsesporno over det, og man kunne sagtens sætte fingeren på et par steder i dokumentaren, som er på kanten. Men det ændrer ikke ved, synes jeg, at den journalist altså lige så meget, som han... myrter Tulle Krøyer som karakter. Ligesom meget synes jeg også, at han laver et virkelig vigtigt stykke arbejde. Tak for det. Radio 24/7. Vi skal videre til den sidste historie fra ugens løb, som er op til debat her i dag. Jeg har fortsat besøg af Niels Iver Larsen, redaktør for satiremagasinet Spot, antropolog Dennis Nørmark og politisk kommentator Søs Marie Seop. Den sidste sag, den handler om en ung kvinde, der hedder Anna Madsen, der har haft 6 års studier på Handelshøjskolen, og nu er hun så arbejdsløs. Hun stiller op til et interview i Politikken, hvor hun blandt andet udtaler, at hun kan ikke rigtig se for sig, eller hun synes, det vil være lidt mærkeligt, at hun efter 6 års studier nu skal søge job i Netto. Hvordan, I har også kigget på den her historie, jeg så på debatten, både inde på Politikens hjemmeside på Facebook, men i særdeleshed også på BT's hjemmeside, for de hijackede jo den her historie og skruede os lige en lille smule på rubrikken, så den blev ekstra forarveligt. Men jeg vil lige læse op, hvad det er, hun siger til Politikken. Hun siger, det vigtigste for mig er at finde et job, men det er selvfølgelig ikke helt ligegyldigt, hvilket job. Jeg har brugt 6 år på at læse, så det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg skulle være kassedame i Netto. Men vil det egentlig være så mærkeligt, Dennis Nørmark? Jamen, selvfølgelig er det lidt mærkeligt, når det ikke er det, man er uddannet til. Og man kan sige, at det er jo lidt overkvalificeret at sidde og tage imod folks bestillinger for 2 pakker cigaretter og en cola, men hvis man er kendt med i dansk, altså, eller et eller andet andet, det kan jeg da godt se. På den anden side, så bliver jeg også nødt til altid at stille spørgsmålet den anden vej til sådan nogen. Hvorfor skal jeg betale for dig? Altså hvorfor skal, hvad er den gode grund til, at jeg så skal betale ud af min løn, for at du ikke vil sidde i Netto? Og det synes jeg er lige så validt spørgsmål den anden vej. Fordi det kommer jeg jo til. For hvis du ikke vil tage det arbejde, og det arbejde er til rådighed, og du hellere vil leve af noget andet, så kommer I også mig og alle de andre, der er på arbejde, til at betale for det. Har du nogensinde selv haft et skodjob? Ja, det har jeg da. Ja. Der var studerende, der havde taget ting, som ikke var specielt interessante. Men altså, nej, det lykkedes mig at holde mig sådan ude af de helt værste ting. Og nu siger jeg også værste, det er også enormt arrogant, ikke? Fordi det er jo fuldstændig okay at sidde bag kassen i Netto, det er fuldstændig okay at køre bus, det er fuldstændig okay at lave alle de der ting. Jeg er bare ikke kvalificeret til det, der er andre, der er mere kvalificeret til det, end jeg er, og det er ikke det, jeg er uddannet til. Jeg ligger fuldstændig på linje med dig, Dennis. Altså ikke, det kan være rigtigt, at vi igennem de offentlige kasser skal forsørge, at folk kan opretholde deres fine fornemmelser. Jeg har også haft skodjobs i min studietid. Jeg har siddet og sorteret blanketter i postsiver. Jeg har sågar vasket gamle mennesker i deres bagtale i et sommerferiejob. Og det tog jeg simpelthen ingen skade af. Ja, nu ved jeg godt, nu lyder jeg som sådan en gammel borgerlig Hieronymus, men det er simpelthen de synspunkter, jeg er nået frem til at have. Og det kan da godt være med, at det er... Altså selvfølgelig ville jeg da have med mine nuværende kvalifikationer at skulle sidde ved et kasseapparat, men jeg vil da alligevel have endnu mere at kunne forsørge mig selv. Og så har hun jo et job. Hun er ligesom inden for et system. Så hvis hun har talenter, så kan hun jo sikkert godt avancere i Nessos fødekæde. Det er bedre at være indenfor, end bare at svømme rundt udenfor. Så er det vist tid til at komme en bekendelse, fordi jeg vil sige, da jeg var færdig på universitetet, der hang jobbene ikke lige på træerne, det var i 2000, og der havde jeg faktisk lidt den samme følelse. Jeg har haft masser af knokkeljob og masser af skodjob, og stået i lort til knæene for at sige det rent ud. Men alligevel, da jeg så blev færdig på universitetet, der sad jeg med den der følelse af, at det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal sætte mig ned i Netto, efter at have taget en lang og fin uddannelse her, og jeg kan alt muligt. Og det er en helt vildt forkælet tilgang til det, og det er helt vildt urimeligt, at andre skal betale for det. Men jeg vil bare gerne indrømme, at det var den følelse, jeg sad med, da jeg var færdig på universitetet og ikke kunne få et job. Mm. Og den er der jo, og den er der jo også, fordi der sker sådan en, kan man sige, også fra akademisk side, måske fra folk, der sidder og skriver på dagbladene, og måske også nogle gange politikernes side, sådan en ringeagt over for de forskellige erhverv, der findes derude, som netop ikke er akademiske, som ikke kræver et eller andet. Man har sådan lidt, jeg har engang skrevet også, at vi har nogle gange lidt ondt af vores buschauffør, og tænker, det var da også synd, så du kunne ikke få lov til at læse teologi eller noget andet spændende, som vi godt kan lide at lave, men du endte med at være så uheldig, at du skulle bære skrald ud eller et eller andet. Altså folk kan jo have forskellige værdier i deres liv. Det kan være, at de synes, det er fedt at køre bus, eller de vil realisere deres modelbane i deres fritid, eller hvad pokker det måtte være. Men vi har en tendens til at snoppe omkring det og synes, at der må være gået noget galt i dit liv, hvis du ikke har fået en kandidatgrad. Og det er faktisk en afgørende brist i vores samfund, at vi har så lidt mobilitet på de her forskellige lag, fordi det er også en af grundene til, at desværre holdt seniorer inde på arbejdsmarkedet, det er, at de vil blive der på det samme niveau til den samme løn, men de kan ikke holde til at lave helt det samme længere. Hvis vi oparbejdede en lidt større fleksibilitet i forhold til, okay, så tager jeg også tre trin ned af lønstigen og af prestigestigen og opgiver mit kontor, men jeg bliver på arbejdsmarkedet, så vil vi have et noget mere sammenhængende samfund. Og det samme også i forhold til det, du startede med at sige. Altså, det handler om at komme ud på arbejdsmarkedet, og så er det sådan set lige meget, om det er i Netto eller som rengøringsdame for ISS, som jeg selv har været. Fordi så er man i gang, og så er det nemmere at få det Men næste. Men man kan jo være lidt polemisk netop omkring det der med at komme ud på arbejdsmarkedet og tage sig et job i Netto. For vil en Netto egentlig ansætte en person fra Handelshøjskolen med en 6 år lange studier? Fordi vedkommende ved jo formentlig godt, var jeg butikschef, vil jeg vide, at Anna Madsen, hun er nok videre inden for relativt kort tid. Så vil jeg nok ikke ansætte hende. Det er jo også den skinbarlige virkelighed. Vi taler tit om det der med, når du er færdig med dit studie, så gå ud og tage et job, og du skal da også være kassedame. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Det er jo ikke sådan nogle job med en enorm lang indkøring, altså, som tager enorm lang tid. Altså, de ved godt, at der måske vil være nogen i nogle stillinger, hvor det er sådan en lille smule mere af, svingdør, ikke? Og det er helt almindeligt, og det er helt okay, altså, at nogen er skruet sammen på den måde. Og jeg bruger svingdør, vi siger lige farvel til Søs Marie. Se, du ser din lys og kommenterer Lars Løkke og den seneste udvikling. Jeg skal videre, men tak fordi jeg måtte være med og fortsat god debat. Tak i hvert fald for i dag. Nå, men det her, altså, den her sag kommer jo også op på baggrund af en ny rapport, som Københavns Kommune har udarbejdet, og der viser, at 60% af de cirka 5.000 ledige akademikere i kommunen, de har kurs mod langtidsledighed. Og når det så sådan, at man debatterer det her emne, så er der mange, der mener, at vi gør heller ikke nok for de nyuddannede. Mm-hmm. For det er også svært at komme fra universitetet eller Handelshøjskolen og så videre i et arbejde. Men undskyld mig, nu sidder I og ryster på hovedet. Hvor meget mere skal de nøses? Altså, de har fået betalt uddannelse. De har fået penge i hånd for at studere. De har ovenikøbet fået mulighed for favorable råd. Nu skal de også holdes i hånden, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Jamen, eller hvad? Altså, nu kan jeg sige det her, fordi nu kan jeg så gøre reklame for, at jeg skriver en bog om det her, der kommer til efteråret, som hedder Humanistens guide til det private erhvervsliv, og den skriver jeg, fordi det er simpelthen, at der er rigtig mange humanister, der ikke kan ende deres levende råd om, hvordan de fungerer derude. De kender ikke til de ting, de bestemmelser, de regler, hvordan organisationer er skruet sammen. De ved ikke, hvad der er forskellen på en toplinje og en bundlinje. Ja, det er jo ikke kun humanister, der også er forhandelshøjskolen. Hun er jo uddannet inden for komparativ økonomi. Hvis du er arkeolog, eller dramatur, eller iskemiolog, eller et eller andet, så er der faktisk muligvis plads til derude i det private erhvervsliv, men du bliver nødt til at prøve at forstå, hvordan de fungerer. Du bliver nødt til at klæde folk på, hvad er det, de kan bidrage med derude. Der er simpelthen en kulturel kløft imellem det, kommer fra, og der, hvor de kunne søge hen. Den er på begge sider. Erhvervslivet har også en masse fordomme over for humanister, som de tror er bare sådan nogle kloge over, der ikke kan finde ud af at lave noget praktisk. Og humanisterne har nogle fordomme den anden vej. Og den bro der, den er svær at bygge. Hvem er det så, der forsømmer en oplysningspligt? Altså, burde det ikke ligge på uddannelsesinstitutionernes skuldre og få sagt, nu skal I høre lidt om den verden? Det hedder 2 måneder mindre med Foucault. Og 1 og 2 måneder mere med organisationsteori. Altså, så man faktisk prøver at lære at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Eller hvad med at bare få noget ophold ude i tilværelsen? Altså simpelthen blive ført lidt rundt, og så sige, nu skal du se, hvordan verden den ser ud, uden for det der beskyttede værksted, som universitetet er. Jeg har selv læst i mange år, jeg er magart i litteraturhistorie, vi hørte da aldrig nogensinde noget om, hvad det vil sige at søge job, fordi drømmen var at skrive en PhD om et eller andet røvsygt. Og så mange kan ikke arbejde på Gyldendal, vel? Der er nogen, der skal ud og lave de ting. Men den her historie, Niels Ivar Larsen, har du en kommentar? Nej, fortsæt bare. Jeg så nemlig en anden historie fra september 2015, der også bragt i Politikken, og dengang, der var det eventkoordinator og fagforeningsrepræsentant, en fyr, der hed Nikolaj Arns Larsen, der erklærede, at det skulle da være meget lækkert at være på dagpenge. Han ville kun have et job, hvis det var super fedt at stå op til om morgenen. Ellers ville han hellere være derhjemme og læse Netflix. Det var jo ret. Det var ærlig, ærlig, ærlig start, hvor finder politikken de her mennesker henne? Nej, det er jo fuldstændig skamløst, men fint, at de får bragt den holdning frem. Fordi de er der, siger du, Dennis Nørmark. De er der jo. Der er jo altså nogle unge mennesker, der har glemt, hvem det er, der betaler for deres ting. Ikke? Og, det, at samfundet, det er altså sådan en organisme, hvor man har nogle forskellige forpligtelser indenfor. Og der kommer ikke bare nogen nødvendigvis fra kommunen og redder dig hver eneste gang. Men vi er jo vokset op i sådan, at Danmark er et beskyttet værksted, hvor der altid kommer nogen fra kommunen. Det er ikke engang tabuiseret at sige det. Altså, fordi alle deres venner, der gør det samme, så er sikkert gældende. En ting, som jeg har undret mig lidt over, det er, når man bliver immatrikuleret på universitetet eller en anden uddannelse, det kan også være Listerhøjskolen eller 10.000 andre ting, det er, hvorfor får man ikke at vide fra begyndelsen, det her, det er en gave, samfundet giver dig. Det er en uddannelse, som koster skatteborgerne så og så meget. Det er investering, vi gør i dig, og vi forventer, at du også betaler den tilbage. Den humanistiske verden har en generelt afsmag over for alt, der er merkantilt. Altså alt, hvad der handler om noget, der skal være godt for noget skyld. Fordi nu snakker jeg om humanister specifikt, de har en tendens til at opfatte, at det vi laver, det er godt i sig selv. Det bærer sin egen værdi i sig selv. At det at tænke nytteværdi i det, det er tilsvinende, det er ødelægte på en eller anden måde. Ja. Så man tænker ikke på den måde. Jeg husker på litteraturhistorie i Aarhus, der var det i hvert fald sådan, hvis man sagde, at man gerne ville have et job i en privat sektor, så var det samme som at stå og drikke blod fra spædbørn. Ja. Det var i hvert fald meget beskidt, fordi der var det direktørstillingen i Gyldendal, der selvfølgelig var meget mere appetitvækkende. Men ikke desto mindre, altså, vi bliver nødt til at kigge på, nu lyder det her meget idiosynkratisk, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det pænt, det ville nok heller ikke ligne mig, hvis jeg gjorde det, men er det velfærdssamfundets slagside, det er, at vi glemmer, hvor det er, pengene kommer fra? Vi kigger på dig, Dennis Nørmark. Det her, det må være et spørgsmål, hvor du bare tænker, no-brainer. Det er det jo lidt, ikke? Det er det. Ja, det er fuldstændig. Jeg siger, Larsen, du må da være boldmærket mod det her sådan reaktionære ude på arbejdsmarkedet, og I må tage jer sammen, og humanister, der er blevet tørret i hovedet. Nej, jeg er åbenbart blevet så gammel, at jeg er blevet en smule småborgerlig, hvad det angår. Jeg synes simpelthen bare, at de skulle tage sammen. Det ved jeg så også, fordi jeg kender også nogle arbejdsløse humanister, at det er der altså også nogen, der gør. Og så nemt er det ikke at komme ind, især ikke, når man har været ude igennem længere tid. Så der er nogen, der kæmper en meget, meget svær kamp op ad bakke. Ikke? De har da min medfølelse, vil jeg sige. Og der er også nogle private virksomheder, der ikke kan forstå, hvad de kan bruge akademikere til, og tænker, vi skal bare have nogle flere ingeniører, vi skal finde nogle flere farmaceuter, fordi vi laver jo piller, eller vi laver broer, eller sådan noget, og ikke kan forstå, at vi har faktisk noget at bidrage med i den her proces. Og de er lidt fordomsfulde, og så tror jeg, der er mange chefer derude, der er bange for at få nogle ansatte, som er klogere end dem. Og det kommer de til at få, hvis de får nogle humanister eller nogle akademikere. Så får de faktisk nogen, der er klogere end dem. Og det må de lære at leve med, og så må de pakke den stolthed ned, og så må de se, hvad de kan få den anden vej. Så det er også det private erhvervsliv, der skal åbne op, og lade være med at være så så snævert fokuseret på, hvilke sådan klare funktioner de har i deres virksomhed. Jeg får masser af reaktioner her på sms'en. Altså, der er lyttere, der mener, at det her det er helt vildt hyklerisk. På den ene side sidder I og fortæller, at I har haft skøjet job, og på den anden side siger I, at akademikere ikke skal snuppe nedad. Hvad bilder I egentlig ind at nedgøre socioassistenter, buschauffører, kasseassistenter osv.? Jo, det kan jeg heller ikke se, vi gør. Nej, faktisk kom du med det synspunkt, Dennis, at vi er for tilbøjelige til at se ned på altså, ja, skøjet job. Det var selvfølgelig også det udtryk, der blev brugt. Men de kan udmærket have et rigtig personligt indre liv ved siden af, at de kører bus. Så... Jo, og mere kulpa, at man bruger det udtryk. Ja. Altså, vi skal også huske på, at der er jo nogen, vi har jo en tendens til at tro, at vores job skal være sådan et meningsfuldt, fantastisk sted, som bare fortæller, hvem jeg er. Det skal være super fedt at stå op til. Præcis. Jeg har stor respekt for mennesker, der går på arbejde for at tjene penge. Fordi jamen, der er ikke så meget kulturelt kapital i det. Nej, det er der ikke. Og virksomheden siger også, at du skal være passioneret, og du skal elske dit arbejde osv. Det er da fuldstændig okay, ikke at være vild med sit arbejde, men til gengæld, som jeg sagde, have en eller anden fritidsinteresse, man dyrker med passion, og som ens arbejde er mulighed for at finansiere. Jeg synes, det er lidt skørt, at hvis vi glemmer, at der er altså, det er helt okay at være lønmodtager. Det er fuldstændig okay at have en lønmodtagerindstilling til tingene. Der er også en, der skriver her, afskaf dagpenge nu, og der er en, der skriver til mig, det er godt nok længe siden, du er gået på litteraturhistorie i Aarhus. Det er rigtigt. Det var, jeg blev færdig i 2000 eller sådan noget. Ja, det tænker jeg også. Jeg tror altså ikke, at den der politiske... Jeg tror, at de unge er blevet en lille smule blå efterhånden. De er ikke så bange for det, at de grunde der. Det er ikke sådan, at man tænker, at alt, hvad der er, der man tjener penge på, det er moralsk forkast. Det tror jeg, fordi du... Det er en for gammel, er Sofia? Ja, for gammel. Jamen, det kan vi godt. Og vil sige, at du har blevet for gammel og for reaktioner. Den vej skal vi jo alle. Hvis jeg alligevel skal prøve at tage lidt imod det dominerende synspunkt... Vi har kun et halvt minut tilbage, så det skal fandme være godt. Så er det jo, at selvfølgelig så har humaniora også integritet. Altså, der er grænser for, hvor merkantil en omklamring man skal finde sig i, når man læser humaniora. Det havde bare mere integritet i gamle dage. Den gang, hvor vi sad og ikke ville røre det ved den finansielle sektor, for den var alt for beskidt. Niels Ivar Larsen, redaktør for Satiremagasinet Spot. Tak til dig for, at du stillede op i dag til en gennemgang af de konservative, af Gyllegate, af sagen om Tulle Krøyer og Mariager, og de muslimske friskoler. Også tak til dig, Dennis Nørremark. Vi glæder os meget til at læse din bog. Tak også til lytterne. Nu er der nyheder.